Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Supadantikam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sab baliye. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Kon pahle ba yaha is mandir mein aate ya aisa meeting mein aate hai is mandir mein hath uthaye agar pahle ba aate hai. Acha. To aap sab naya chhatra hai Vidyanagar ke first year mein hai abhi ekdam thajja hai yahan par. ठीक है. तो भगवान श्री कृष्ण कृपा माय है. भगवान के असंख्य दिव्य गुण है. कोई कोई बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है. निर्गुण का मतलब इनके कोई भौतिक गुण नहीं है. वे सत्वगुण रजगुण तमोगुण से परे है, लेकिन इनके असंख्य दिव्य गुण है जिनमें इनकी करुणा मुख्य है. तो इस वल्लभ विद्यानगर में करुणामय भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी प्रकट है. विशेषकर सब छात्रों और छात्रियों को इनकी असीम कृपा परिवेश करने के लिए. तो आप सब विद्यार्थी हैं. आपका अर्थ है यहां आने का अर्थ है विद्या प्राप्त करना. तो आप कैसे विद्या प्राप्त करेंगे? तो पढ़ना चाहिए, नहीं प्रयास करना चाहिए. लेकिन साथ ही साथ समझना चाहिए कि जितने भी प्रयास हम करते हैं और हम जितने भी बुद्धिमान न हो तो ईश्वर की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो ऐसा लगता है कि बहुत छात्र जो इस वाला विद्यानगर में पढ़ते हैं तो इस बात को विश्वास करते हैं कि ईश्वर ही कृपा प्राप्त करना चाहिए. क्योंकि बहुत है जो हर रोज कम से कम एक दो मिनट के लिए मंदिर आते हैं और भगवान के श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं. तो वो अच्छा है कि हम सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए. लेकिन हमारा उद्देश्य है भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी की अधिक कृपा आपको देना. तो भगवान की कृपा तो केवल एग्जाम पास डिग्री प्राप्त करने में नहीं है. भगवान की पूरी कृपा है इनके बारे में पूरी विद्या प्राप्त करना. और वो ही विद्या है योग्यता इनके धाम जाने के लिए. तो आप सब विद्यार्थी हैं और आपका अर्थ है विद्या प्राप्त करना, जिससे आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते और अच्छा डिग्री है, पासपोर्ट करीब अमेरिका या न्यूजीलैंड या ये सब विदेश जाने के लिए, तो हम दूसरी प्रकार की विद्या सिखाना चाहते हैं, जो आपका पासपोर्ट होगा गोलोक धाम जाने के लिए। तो भगवद गीता और सब वैदिक शास्त्रों में तो यही पता है कि इस भौतिक जगत के ऊपर एक और जगत है, वो जगत में इस भौतिक जगत जैसे दुखमय नहीं है। इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, जन्म लेना है और उसके बाद मृत्यु होते हैं, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु। जो जन्म लेते हैं उसका जीवन में मृत्यु, उसका अंत निश्चित है, एज श्योर एज डेथ। जीवन में सब कुछ अनिश्चित है, क्या होगा भविष्य में, एक सेकंड के बाद क्या होगा, कोई निश्चय नहीं है, लेकिन निश्चित है कि सबका मृत्यु होगा। तो भौतिक जीवन है जन्म लेना, मृत्यु होना और बीच में संघर्ष करना, और उसमें बुढ़ापा, विशेषकर बुढ़ापा में और बीमार में कष्ट प्राप्त होते हैं। तो भगवद गीता में यही विद्या है, ये परम विद्या है, जिससे इस परम विद्या है कि एक जगत है जिसमें पुनर्जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरै शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार एक माता का पेट में आश्रय लेना। तो ये संसार चक्रमन जो चलते हैं इस भौतिक जगत में, एक जगत है वो गोलोक जगत या आध्यात्मिक जगत है जिसमें पुनर्जन्म नहीं होते। तो इस विद्या को प्राप्त करना चाहिए। आपका अर्थ है इस वाला विद्या नगर में आना का अर्थ है विद्या प्राप्त करना, किस लिए, जिससे आपका कल्याण होगा, उसलिए नहीं। आप क्यों स्टडी करते हैं, तो केवल विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं, बिना कारण नहीं है, कारण है कि आपका भविष्य में कल्याण होगा, आपका फायदा होगा। तो जितने भी कल्याण हो, भौतिक कल्याण, एक दिन आएगा जिसमें सब कुछ जिफर हो जाएगा, मृत्यु काल सब कुछ जो हम प्राप्त किया है इस जीवन में सब नष्ट हो जाते हैं। शरीर का मृत्यु के साथ हमारा नाम, इज्जत, पैसा, सभी संबंध दूसरे व्यक्तियों के साथ सब नष्ट हो जाते हैं। फिर पुनः जन्म लेना है, फिर पुनः संघर्ष करना है, फिर पुनः मृत्यु होते हैं, और ऐसे संसार चक्रमन चलते रहते हैं। लेकिन एक जगत है जिसमें मृत्यु नहीं होते, जन्म पुनर्जन्म नहीं होते, केवल आनंद होते हैं। और वो आनंद क्या है, पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद का मूर्ति भगवान कृष्ण के साथ। तो यही ज्ञान भगवद गीता में है और इस ज्ञान प्राप्त करना सबसे बुद्धिमान विद्यार्थियों का उद्देश्य है। तो विद्या प्राप्त करना चाहिए, मानव जन्म में विद्या प्राप्त करना चाहिए। विद्या दूसरे जन्मों में प्राप्त करना संभव नहीं है। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं तो बंदर को, कुत्ते को, बिल्ली को, ऊंट को इंजीनियरिंग, मेडिसिन इत्यादि सिखाना संभव नहीं है। वो बंदर या कुत्ते को हम कुछ ट्रिक्स सिखाना सकते। तो अगर बंदर को तो यही सिखा सकते कि अगर कुछ नाचना करेगा तो उसको एक खेला देना है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बंदर को सिखा सकते। लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स पशुओं को सिखाना संभव नहीं है। मानव जन्म में खस बुद्धि है जिसके द्वारा हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ विद्या है वही विद्या जिससे हमारा परम पूर्ण और सनातन कल्याण होते। आप विद्यार्थी है, आपका अर्थ है आपका भावी कल्याण। लेकिन यही विचार कैसे है कि जो भी कल्याण होगा आपका भविष्य में भौतिक विद्या प्राप्त करने से, आप जितने भी सक्सेसफुल ना हो तो मृत्यु का समय सब खलास हो जाएगा। तो एक प्रकार का विद्या है जिसका कल्याण मृत्यु का समय बंद नहीं होते, सनातन कल्याण इस जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। वो परम विद्या, पराविद्या, श्रेष्ठ विद्या, आध्यात्मिक विद्या, भगवत विद्या हमारा सहायक है। तो ये हमारा प्रस्ताव है या अनुरोध है कि आप यहां विद्या प्राप्त करने के लिए आया है तो भौतिक विद्या के साथ इंजीनियरिंग, मेडिसिन और जो भी आप पढ़ते हैं उसके साथ यहां आए और परा विद्या, गोलोक विद्या, कृष्ण के बारे में विद्या, भगवद गीता ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो ये विद्या अति सूक्ष्म है और खाली नोटबुक पढ़ने से वो विद्या प्राप्त नहीं होते हैं। एक्चुअली यही विद्या आत्मशुद्धि के द्वारा प्राप्त होते हैं। वो खाली ब्रेन का विषय नहीं है। तो ऐसा है जगत में बहुत बुद्धि जीवी व्यक्ति है जो भगवद गीता का सूक्ष्म अर्थ समझने का योग्यता नहीं है। तो केवल बुद्धि भगवद गीता ज्ञान समझना का अर्हता नहीं है। तो बुद्धि होना चाहिए लेकिन किस प्रकार की बुद्धि? विशुद्ध बुद्धि। वो बुद्धि कैसे होती है? तो इस भावना से, भक्ति भावना से। भक्ति भावना क्या है? तो भक्ति भावना का आरंभ है तो यही स्वीकार करना कि मैं बहुत ही सामान्य हूं, अति तुच्छ हूं और भगवान है महान, मैं इनके नम्र दास हूं। तो यही स्वीकार करना, यही बात स्वीकार करना आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने का प्रथम अर्हता है। विद्यादाति विनयम, जो वास्तविक विद्वान है विनय होते हैं, नम्र होते हैं, और नम्रता ही वास्तविक ज्ञान में प्रवेश करना का अर्हता है। तो दंभ से हम कुछ भौतिक ज्ञान प्राप्त हो सकते, लेकिन पराविद्या परमार्थिक विद्या प्राप्त करने के लिए नम्रता होना चाहिए और वास्तव विद्या प्राप्त करना का लक्षण है नम्रता। और वो नम्रता क्या है, तो यही स्वीकार करना कि भगवान महान है, मैं बहुत ही तुच्छ हूं और मेरी वास्तविक स्थिति आध्यात्मिक स्थिति है इनकी सेवा में। तो भक्ति बहुत ही सरल है, सरल और श्रेष्ठ। तो भौतिक श्रेष्ठ भौतिक विद्या सरल नहीं है। श्रेष्ठ भौतिक विद्या क्या है, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूरोसर्जरी, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों हार्ट सर्जन, ब्रेन सर्जन, न्यूरोसर्जन, एटॉमिक फिजिसिस्ट हो सकते हैं, तो सब लोग इतना क्वालिफाइड नहीं है ब्रेन सर्जन या एटॉमिक फिजिसिस्ट होने के लिए। लेकिन भक्ति का यही गुण है कि श्रेष्ठ होने पर भी बहुत ही सरल है, क्योंकि यही ज्ञान जैसे पहले बोला तो खाली ब्रेन मस्तिष्क का विषय नहीं है, यही आत्मा का विषय है, हृदय का विषय है। और यही ज्ञान सबके हृदय में है। भक्ति क्या है, भक्ति है ज्ञान कि मैं आत्मा हूं और भगवान है परमात्मा, सबसे दयालु भगवान श्री कृष्ण। और भक्ति भी भावना, क्योंकि भक्ति है भगवान के बारे में ज्ञान और भगवान के असंख्य दिव्य गुणों है जिनके द्वारा हमको आकर्षण देते हैं। इसलिए टू नो हिम इज टू लव हिम, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का लक्षण है इनकी भक्ति करना, इनको प्रेम करना। तो भक्ति श्रेष्ठ है, सरल है और आनंदमय है। और वो आनंद क्या है, परमार्थिक आनंद। आनंद क्या है, तो सब आनंद खोजने वाले हैं। आप विद्यार्थी हैं, आप एक्चुअली आनंदार्थी हैं, सब आनंद खोजने वाले हैं। तो आप विद्यार्थी हैं, किस लिए आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आप भविष्य में अच्छा जॉब या सर्विस मिल सकते हैं जिससे आप काफी पैसे मिलेंगे, जिससे आप आराम से सुख से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सुख सुखी सुख प्राप्त करना सब प्राणी का सब कार्य का उद्देश्य है, लेकिन क्या है इस भौतिक स्थिति में वो सुख, जिसलिए हम बहुत सा प्रयास करते हैं हम नहीं मिलते। आनंद क्या है भौतिक जगत में? आनंद है खाना पीना, एसी रूम में रहना, टीवी देखना, क्रिकेट देखना, फैशन पहनना, तो ये सब हम करते हैं किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन सुख कहाँ है? इस भौतिक जगत का हाल है कि हम जितने भी ज्यादा प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, इतना सा हम सुख से दूर रहते हैं। और प्रमाण है आधुनिक प्रगत पाश्चात्य देशों, जिसमें बहुत यांत्रिक टेक्नोलॉजिकल प्रगति है, लेकिन लोग शांत सुखी प्रसन्न नहीं है। अमेरिका में सामाजिक समस्याओं असंख्य है। अमेरिका में स्थिर पारिवारिक जीवन बहुत दुर्लभ है, स्टेबल फैमिली लाइफ तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो लड़का लड़की शादी करते हैं जिससे वे पूरा जीवन में साथ में रहेंगे, लेकिन क्या होते हैं 2, 3, 4, 10 साल में तो टूट जाते हैं, डिवोर्स होते हैं। और माँ बाप तो बच्चे को इतने सा प्रेम नहीं देते हैं, और बच्चे तो माँ बाप को नहीं मानते हैं, कुछ प्रेम नहीं है। बहुत मशीन्स है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, अभी भारत में भी ये सभी चीज है, फास्ट कार भी है, मून जाने के लिए रॉकेट भी है, तो इस दुनिया में वो सुख नहीं मिलते, इससे वो मून मार्स ये सब प्लैनेट जाते हैं, लेकिन वहां पर भी सुख नहीं मिलते। क्यों प्रयास करते हैं मून जाना, मार्स जाना, वीनस जाना? क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पर संतुष्ट नहीं है, इसलिए वहां जाना चाहते हैं। लेकिन वहां पर भी वो वस्तु जो हम पूरा जगत में भ्रमण करके खोज करते हैं, वो वीनस मार्स इत्यादि लोकों में भी नहीं मिलते, वो ही सुख शांति। तो सुख और शांति आध्यात्मिक स्थिति में प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक भौतिक स्थिति में प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक स्थिति के लक्षणों है, मुख्य लक्षणों है काम, क्रोध, लोभ। आधुनिक जीवन में ये काम, क्रोध, लोभ बहुत ज्यादा है। काम तो देखो तो हर विज्ञापन में, टीवी में, हर एडवर्टाइजमेंट में, हर प्रोग्राम में, हर मूवी में, फिल्म में, तो आधा नंगी लड़कियों का नाच है, तो देखने से हमारा आकर्षण है, लेकिन परिणाम है कि हृदय में काम ज्वलते हैं और उससे शांति नहीं होती है। तो काम ज्यादा होते हैं तो वो आनंद नहीं है, और वो काम इच्छा पूर्ण करने में भी सुख नहीं मिलते। हम सोचते हैं कि अगर मैं एक सुंदरी युवती मिलेगा और हमारा संबंध होगा कि हम सुखी होंगे, लेकिन नहीं होते। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फिर हम सुखी होंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं, ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बिजनेस से सुख नहीं होते तो ज्यादा सिर का दर्द होते, ज्यादा चिंता होते। आप खड़े आप सब नया स्टूडेंट है और आपकी बड़ी आशा है कि यहाँ आके मैं एक गर्लफ्रेंड मिलूंगा, लेकिन आप देखिए अगर मुझे विश्वास नहीं है तो बाद में मुझको बताए, तो आप खाली परेशान होते। सुख की आशा है लेकिन परिणाम है चिंता। वो आशा से हताशा होती है। तो काम जो हृदय में आग जैसे जलते हैं उसको और प्रज्वलित करना बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान है काम और काम के दो सहचर, काम के साथ क्रोध और लोभ, ये सब दमन करना वास्तव विद्या है। वास्तव विद्या से हमारी प्रेरणा होती है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सार्य से मुक्त होना, ये सब हमारे शत्रु है, मित्र नहीं है। काम क्रोध लोभ ये सबों से आत्मनाश होते हैं, नरक जाना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के तीन मुख्य द्वार है, पहला है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ, और इसलिए बुद्धिमान लोग ये तीनों को चढ़ते हैं। लेकिन आधुनिक जमाने में काम क्रोध लोभ बढ़ाना ही जीवन की वृत्ति है, तो इसलिए हमारा मीमांसा कि सब कुछ जो आधुनिक प्रगति का नाम में चलते हैं वो प्रगति नहीं है, केवल मूर्खता है। तो जितने भी बड़ा बिल्डिंग हम बनाते हैं, जितने भी फास्ट स्पीड इंटरनेट पर हम सर्फिंग कर सकते हैं, और जितने भी तेजी से हम गाड़ी चलाते हैं, अभी ये सब प्राइड ऑफ गुजरात न्यू हाईवे अहमदाबाद टू बड़ौदा सुपर एक्सप्रेसवे, और आप 200 किलोमीटर पर आवर इतना फास्ट जा सकते हैं उसमें, तो ये सब प्रगति नहीं है। चेतना की प्रगति वो ही प्रगति है। तो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन हमारी चेतना पशुओं जैसे है, पशु बुद्धि है, काम क्रोध और लोभ पूर्ण है। तो मानव जीवन का उद्देश्य है वो ही विद्या प्राप्त करना जिससे हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। तो यहां आने से यही हमारा प्रस्ताव है, यहां आने से आपका अवसर है श्री श्री राधा गिरिधारी की कृपा से, वो ही ज्ञान, परम ज्ञान, भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा, जिसके द्वारा आपकी चेतना परमार्थिक परमानंदमय मई हो सकती। तो हमारा प्रस्ताव है कि यहां आके आपका विद्यार्थ पूर्ण करने के साथ भौतिक विद्या पढ़ने से आप परम विद्या प्राप्त कीजिए। और इसलिए हमारे कुछ योजना है, तो हाँ रविवार को विशेष क्लास है स्टूडेंट्स के लिए, भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स, और हा रोज श्री श्री राधा गिरिधारी दर्शन देते हैं, शाम को आरती और कीर्तन होते हैं, प्रसाद वितरण होते हैं। तो हमारा आमंत्रण है कि राधा गिरिधारी की कृपा से आप सब यहां आए हैं, बहुत कॉलेज है गुजरात में, भारत में और दुनिया में, लेकिन अंतर्यामी भगवान आपको यहां लाया है, तो इनकी विशेष कृपा यहां पर मिलते हैं इस ठाकुर जी श्री श्री राधा गिरिधर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से यहां आए थे। तो हमारा मतलब ये भक्तजन की योजना नहीं थी कि यहां पर एक राधा कृष्ण मंदिर होगा, भगवान स्वयं आए थे। क्या हुआ, यहां पर इस जमीन में करीब कितना 20 साल के पहले एक स्टूडेंट हॉस्टल था, और क्या हुआ वो हॉस्टल का मालिक एक रात स्वप्न में भगवान कृष्ण से आदेश मिला, तो ये हॉस्टल और जमीन दे दो मेरा मंदिर बनाने के लिए। फिर क्या हुआ, वो अगले दिन सुबह में वो व्यक्ति उठ के सुना द्वार में नॉक नॉक नॉक नॉक, कौन है इतने सुबह, तो खुल दिया और इस्कॉन का एक भक्त है, तो द्वार द्वार जाके सबको भगवद गीता देते हैं। फिर वो आदमी सोचा कि तो ये सब कृष्ण की लीला है, तो स्वप्न में मैंने आदेश मिला ये जमीन देना कृष्ण का मंदिर के लिए, और अगले दिन सुबह, तो सुबह के समय उठ के एक कृष्ण का भक्त आया है, तो ये सब जमीन हॉस्टल सब कुछ दे दिया, और धीरे धीरे इस मंदिर और ये सब बिल्डिंग का निर्माण हुआ, और श्री श्री राधा गिरिधारी जी की सेवा चल रहे हैं। तो इस भगवान की यही दिव्य लीला प्रकट करने से समझना चाहिए कि श्री श्री राधा गिरिधारी की विशेष कृपा है वल्लभ विद्यानाग के विद्यार्थियों पर। तो जो यहां आते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए, तो अवसर मिलते हैं श्री श्री राधा गिरिधारी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार दर्शन करना, और आरती में कीर्तन में शामिल होना, और विशेषकर अवसर है इस सर्वोत्तम ज्ञान भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव जीवन का यही उद्देश्य है, इस सर्वोत्तम विद्या प्राप्त करना। यदि मानव जीवन में हम यही विद्या प्राप्त नहीं होते हैं तो हम जितने भी भौतिक परिप्रेक्ष्य में सक्सेसफुल होते हैं हमारा पूरा जीवन निष्फल होते हैं। तो जीवन सफल बनाना चाहिए भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने से। और यहाँ पर आपके लिए तो ये भगवद गीता शिक्षा योजना है और हमारा आमंत्रण है आप उसमें शामिल हो। और धीरे धीरे सब विषय जो भगवद गीता में है हम शुद्ध भक्ति परंपरा के अनुसार व्याख्या करेंगे। भगवद गीता में पंच मुख्य विषय है ईश्वर जीव काल कर्म और प्रकृति। तो ये पांचों का क्या क्या परस्पर संबंध है बहुत सुंदर रूप में भगवद गीता उसका वर्णन है। और जिससे आप ये परम विद्या जिससे आपका सनातन कल्याण होगा तो इस जिससे आप ये ज्ञान अवगत हो सकते हैं। हमारा भगवद गीता सीखना का आयोजन है और आप सब आमंत्रित हैं। तो ये गीता ज्ञान तो शुष्क ज्ञान नहीं है, आनंदमय ज्ञान है। और इस विद्या प्राप्त करने के साथ और एक्चुअली इस विद्या प्राप्त करने का उपाय है हरि कीर्तन करना, कृष्ण नाम कीर्तन करना। और विशेषकर ये भक्ति का मूल है कृष्ण कीर्तन करना। तो सब आमंत्रित है कीर्तन में आइए, भगवद गीता सीखो और इस प्रकार से श्री श्री राधा गिरिधारी की असीम कृपा से आपका दुर्लभ मानव जन्म श्रेष्ठ रूप से सफल बनाए इस भक्ति मार्ग पालन करने से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अगर किसी के प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। वो कॉर्डलेस माइक है लाया है कि नहीं? कॉर्डलेस डोंट हैव, पहले था ना, क्या हुआ? कभी भी नहीं था? हाँ ओ ऐसा था ना, लंबा तार वाला माइक था। तो एक कॉर्डलेस लेके तो अभी भारत नहीं मिलते हैं ना, मेड इन इंडिया। सब कुछ मिलते हैं भारत, अमेरिका जाना से कोई फायदा नहीं होता। सब कुछ जो अमेरिका में है तो अभी भारत में भी है। और लेकिन भारत की विशेषता है तो अनुकूल स्थिति है भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण, ये भक्ति संस्कृति है। मैं कैसे इस्कॉन ज्वाइन किया था? तो वो लंबा कहानी है। संक्षेप में गुरु कृपा ही केवल। प्रभुपाद की एक पुस्तक मिले, एक्चुअली उस कृष्ण बुक फर्स्ट बुक, और उस यही पुस्तक मिली इंग्लैंड में, नहीं एक्चुअली आई उस समय आयरलैंड में था। फिर समझा कि वो जो है इस पुस्तक, उसके पहले बहुत सारे पुस्तक पढ़ लिए थे, लेकिन वो जो है इसमें तो और किसी भी पुस्तक में नहीं मिला, तो इसलिए मैं इस्कॉन मंदिर गया था और वहां के भक्तों के साथ कुछ चर्चा करके आश्वस्त कि मेरे जीवन का परम कल्याण होगा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण के आश्रय में। देखा था युव काल में देखा कि वो सभी वस्तुओं के लिए जो सब लोग जिसलिए सब लोग प्रयास करते हैं सब फालतू है। मनी प्रेस्टीज उसमें क्या है, और कोई सुखी नहीं है, वो सब खाली वो सब ड्रामा में जैसे है, सब अभिनय करते हैं हम सुखी है और स्माइल करते हैं और लेकिन कुछ प्रेम नहीं है, ऑल आर्टिफिशियल, सब व्यवहार नकली है। तो प्रेम से जैसे लोगों से बात करते हैं लेकिन उद्देश्य है वो लोग का शोषण कर पोलाइटली एक्सप्लॉइटिंग देम। तो इसमें क्या है, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान कि इसके पहले ही वो गॉड ये नाम सुना था, लेकिन गॉड का क्या नाम है, क्या धाम है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं मिला, तो खाली गॉड का नाम सुना। तो गॉड महान है, सर्वशक्तिमान है, और उसको उनको विश्वास करना चाहिए, नहीं तो हम चिरकाल के लिए नरक जाना पड़ेगा। तो उससे कुछ प्रेरणा नहीं मिला, तो क्या प्रेरणा है गॉड को विश्वास करने के लिए, तो खाली यही है कि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, लेकिन कि भगवान आनंदमय लीलामय प्रेमामय वे ही परम व्यक्ति है, वो खाली कुछ ज्योति नहीं है या निराकार ज्योति नहीं है, वे ही प्रेम मूर्ति भगवान कृष्ण। तो ये बात सुनने से प्रेरणा मिल इनकी भक्ति करना, तो बात लंबी है लेकिन संक्षेप में बोलो प्रभुपाद की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा। आप कैसे ज्वाइन किए, आप ज्वाइन किया है और क्या हरे कृष्ण। लंबी यात्रा से वापस आने वाले हरे कृष्ण। कौन है गृहस्थ भक्त? कौन है हमारे बीच? हरीश्वरी प्रभु, हरीश्वरी प्रभु, आइए। ये हरीश्वरी दास दीक्षित भक्त है। इस दीक्षित का मतलब वो सब भक्ति नियम पालन करते हैं, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं हर रोज, और आपकी सहधर्मिणी, और ये भक्ति नियम पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, नशा नहीं लेते हैं, व्यसन व्यभिचार ये सब नहीं करते हैं। तो पूरा फैमिली है, नहीं पति पत्नी बच्चे, तो संसार है, लेकिन ये कृष्ण का संसार है, कृष्ण केंद्रित संसार। तो आपका जवाब मिला। तो आदर्श गृहस्थ जीवन होना चाहिए। हरे कृष्ण। एक आदर्श गृहस्थ वैष्णव हजार नकली सन्यासियों से श्रेष्ठ। और कुछ? अगर और कुछ प्रश्न नहीं हो तो हम कुछ व्यवहारिक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, व्यवहारिक प्रदर्शन करेंगे भक्ति का, मतलब कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु का भक्ति मार्ग का मूल है कीर्तन, और उसके साथ प्रेम नृत्य। तो अभी हम कीर्तन करेंगे डांसिंग के साथ, लेकिन वो डांसिंग डिस्को डांसिंग नहीं है, ये डांसिंग भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु, आपका उम्र क्या है? 63, लेकिन जवान जैसे नाचते हैं, प्रेम नाचना। आप कीर्तन लीड करेंगे अभी, तो थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए कीर्तन के बारे में।